الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا سورة بني اسرائيل کے اصول بیان شو اغا بنیادی و مرکزی مسئلہ دلات و وحدانیت اور سرا تصدیق در رسالت او صداقت قرآن کریم او اخر کے اثبات دا قیامتو جلاوی کتاسو ارسم رسخش ہے و زبان بیا جوندی کوم او چی جوندی کوم نتاسو با وقت کی اللہ حمد و ثنا وائے نکلے چدا سلور والا مقاصد ذکر شو اللہ رب العزت ددید دعوت او تبلیغ دپارا ترغیب ورکی چغاصل دینم داو دا رسول غاڑی خلق تا یغی پدی بنیادی مسلو باندې پوشی چغی باندې د مؤمنانو ایمان دی چلا واحد لا شریک دی او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په حق پیغمبر دی او قران عظیم الشان د الله کتاب دی اخری او پس د مرگ نه بیا ژوندون حق دی دا اصل کې د رسول او مسلې دي د دعوت مسلې دي چې تمام انبیای کرام خپل وخت کې د دې دعوت ورکړ او خپل قومونو ته او د دې رسول ډیر مشکل کار دی نو سوره نحل کې هم په آخر کې الله د دې طریقه بیان کړی و ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن پیغمبر پاک ته ویلو چې خلق راو بلا تلا دین تا او په حکمت سره او په ډیر خاستواز سره وجادلهم بالتي هي احسن التهم احسن ویلو او دلتهم ويقول لعبادي يقول التي هي احسن وای ازمادی بندیانو تا جمرات نه مؤمنان شي عبادي وای ازمادی بندیانو مؤمنانو تا یقول التي هي احسن چه خبر کوي چې غړي را اعلی مؤمنان اعلی دي د الله په ټول بندیانو کې د الله رب العزت وتوي چې تاسو خبرې دي هم ډېر اعلی کلام الملوکی ملوک الکلامی محاوره وا ناربه چې خبرې د بادشاهانو چی اغیز خبرو بادشاهانی بادشاهان دنیا کې مؤمنان دي کنه الله ويستاو سره هغه خبرې لازم دي چې هغه کې حسنی هغه کې اخلاق وي هغه کې ډیر ادب او تهذیب وي ولې ډیر ضرورت ته د دې خبرې چې د الله د نور بنديان د دې ګناهونو نه او د دې تباہی او هلاکت نه بچ دی په سو طریقه باندې په وکول غواړي چې سلیو شي او چې دنیا نه رخصتيږي نو چې په صحیح طریقه رخصت شي د دې ډیر ضرورت ته دا غیر پر الله رب العزت مؤمنانو ته وی چې خبر ډیرې اعلی کوي د اصول مطابق یې کوي. تفسیر کبیر کې امام رازی رحمت الله علیه وی چې الا بالتی هی احسن معنا سو الله یکون ذکر الحجت مخلوطا بالسب والشتم چې تاسو خبره کوي نو په دلیل سره کوي واغه دلیل دی غوړی دو کنزلو او بدره دو سره نیګټ شوی دوړ کارن کی چوم تاسو خلق تا په مسله باندې دلیل پیش کوي د قران او سنت نه ام بور سر بدی ردی ترخی خبری نا توڑا کارن کی دکا تجی چا تدعوت ورکے نا غدیر پا باریک زیناستے لگا بانا غواری بس نو کتا پا خپل لحجہ کی سختی اکڑا نو که آغا مانی نو نو بے مانی مطبع دیر دو حکمت نکار اخلی حکمت دامت لبی خوا چدا سڑی را تپزد کی اندریگی او نورم پا دیخ پلکو فرمان دیکلک نشی مدا سی طریقہ بے استعمال ہے چی اللہ سنگویلی دی نو دا سه سوک استعمال اولی شی دا خو انبیاء کرام چری با کافر و قومونو تا دعوت ورکاو او غیبا تبدی ردی وی کنا چه شاعرانیه ساحرانیه گمراهیه لیوانو تردی پوری جسلی تاووه کنا او پیغمبرانو بسوی چ الله اعلم ما تعملون بس الله خپويږي تاسو په کار باندې موږ دې کې سو وایو دې کې زوک سویل شي الله اعلم ما تعملون الله خپويږي تاسو په کار باندې کله وایو ته دعا کولا يرحمكم الله يهديكم الله تاسو ته هدايت الله تعالی سبحان خپل رحم وکي او الله تعالی توفیق درکي نو صحیح لاري دا د انبیاءو کلام کړه نو دا د هر چا سره مناسب دي ها چې کله دا غو مطلب دای چې د الله دین رسو ما مخلوق ته خیر رسو ما مخلوق سره همدردی کو ما خیر پای کو ما او دا می پزړ کې یو درد دی چې د الله د بندیان د جهنم نه بچي الله پیغمبر پاک ته وی وقل لعبادي توه زما دي بندیانو ته یقول التي هي احسن چې وایي هغه کلمه یو معنا ده چې هغه ډېره اعلی ده کلمې نه دی په لنزې بس چودریږي نو د تقریر موضوع دی دغه چې لا اله الا الله موضوع دی نه بدلی بلا التي هي احسن دا ډیره بهتره کلمه ده بقره کې هم تیر شوی وقولوا للناس حسنا اي مؤمنانو خلق سره خوږی خبرې کوي او خوږه خبره د قران خبرې د سنت خبرې دینه بار مزه کړه خبره چې کینو د قران او سنت نه کاوه ځکه ذیک الله اثر چی کنا بل خبره کې خو اثر نه چی د قران او سنت په خبره کې اثر اچي نو تاسو ځان له وخت سره خرابې چوایي هغه کلمه چې ډیره خاستا او ډیره اعلی ده یا وایي داسې خبره چې دا غي په وجه باندې هغه مخاطب په عزت کې ناراضي په غضب کې ناراضي په غصه کې ناراضي وګه خبره ها هغه سره شیطان دی او جس خبره ته کینو ل سپیډ ورکې نورم تیزی بچتې یې په تو بوت لکه ده مثال کناخه موسی علیہ السلام چاته خبره کی فرعون ته یا خدای زګا او توي ما رب العالمین سوک ته رب العالمین موسی علیہ السلام ورته وی چه رب السماوات والارض وما بینهما ان کنتم موقنین تدی بر اسمانونو تا وګورا تدی کت ازمکی تا وګورا اتدی مین کی دمر واسات تا وګورا ته نبی جنی فرعون بیاوی اخپل قوم تا چه الا تسمعون تا دا خبری اوره اده سوی اگر بیاوی گورا ربکم و رب و آبائکم الاولین رب العالمین دا تخیمہ کا نتلک صبرو کا رب ستاسو و رب دستاسو دا مشران و لنبنو دا طول اگر پیدا کری فرعون بیاوی ان رسولکم اللذی ارسل ایلیکم لمجنون یخلقوی دا ستاسو دا پیغمبر خلیوانے دے موسیٰ علیہ السلام بیاوی رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون يا فرعون مشرق او مغرب پیجنی زما رب اغازات ته چې مشرق او مغرب پیدا کړې سې چې په میان دې دوار کې فرعون بیا وی لئن اتخذت الها غيري غتو ته سنډي کذا بل خدای نوم دی واغستو لا جعلنک من المسجونین اغه جیل ته ودی وغورځوم چی اغه بیاوی اولو جی تو کو بشیم مبین اگر کزر اغلم تا ته په احکار معجزن بیاوم دا خبرې ښه الله وی داسې خبرې کوي ما ویلو موسی علی السلام تا هارون علی السلام تا چ قولا له قولا لینا خبر اوسره کوي خډیر پاوصله باندې ښا توحید دیر دا وصلی دین دی ښا دیکه زور او زیاته او کنزله او بدره دې نه زیږي کار به خراب کې ډیرو خلکو کار خراب ک کنه یي خورې واغسته عمل خوش شو ښا نه بګه اوس مسله شته نه بګه درس شته بس خوش ملک پروتے ولی قرآن پا اصول اطلال نکل دا خدای بنده دا جگڑی مسئلہ دا دا وصلی مسئلہ دا دا خوالاوی یقول اللتی هی احسن دی مسئلی دا پارا دیر اوگا کتاوڑے صبر کوئے حوصلی نکارخ لے ولی ان الشیطان ينزغ بینهم ده وجب یعنی ته خبر دا ظالمنا اخو ملکون روان تباہی کوي یقیناً شیطان شر پیدا کی د خلق مینز کې قسمه قسم چغلی کې یو خلق علمی او بل سره متیم مرګرتیا کې دیو کتابونو دا مثال بیانې چې ته یو ناشنا ځای کې روان یې او سپیدر پسې شو نو ته هغه ته په سلور شي چې زمستانه کم نیمه ورګه چې نا ته خو انسان یې او هغه سپید دی ته به هغه سره د انسانیت نه کار اخلي ان الشیطان ينزغ بینهم بیشکا شیطان شر پیدا کی د خلق مین کی تحریش کی او بس په دی خوشاله چې دا خلق یو بل سره عالمی او شور زوګی اروخ او قتل او قتال یو ویني تویږي هغه ډیر خوشاله او دا کار وکړه نو دا سکارو کوي چې دا هغه ور باندې او بو اوړي دا خو دا کار دی ابو جهل روان کړو ابو جهل څومره سپین روب یو کنه ادي شیطان زیتک کنه ها کله غلو کې سراتلو نو چې دیو سره مرګره شي کنه د بدر پروز باندې نو بس چې میانسته کو بیا ته نرستو شي کنه ها تی خلق علمی ابیات نرا تختی نو اللہ وی دیر ضرورت تیز کا چی دشمن دیر مضبوط تی مقابل سخت دا نو تاسو پدی کی در دیر حکمت نکار واخ لے ان الشیطان ینزغ بینم یقنن شیطان خلق مینز کی دشمن پیدا کی او پا دوستے نی خوش آلا بس چی دوتا نوی نی او غی خل غی او بل سره خوږی خبرې او ډیر خو مجلس کوي کنه نو په ده ځای نشي یوره غدی او پاسی کنه او چې هغه یو تن روان شي ډوډې لا کورتا ډیر شي هغه بل تاسو خو ډیر خوږی خبرې کولې وې دا ګان کاپ ته ځان ته ساته ها او وې دا مونږ پیژنو ورګه شیطان راغی دا کده انسان په شکل کیوم دایوا د جنات هغه نه دی انسانانو کې ډیر داسې دی ښا چې پاري دا نه زیږي او سود نه راځي چې دوه تنه یو بل سره خوږی خبري د انسانیت خبري او د خپل ولای او د رشتہ داري دبه نه زیږي ورګوي دی به یوازې کی کنه توبه خدایته ان الشیطان ينزغ بینهم دا ولی دی دا کار کوي ان الشیطان کان للانسان عدو مبین بشک دا شیطان دا خوا شیطان دی کنه کان ډیر په خوانه سړی دی کنه ها ډیر په خوانه سړی ډیر سی لیدلی دی ډیر سپی تیر شوی دی یقینا د انسان د پاره ښکار دښمن دی ملاوی دا سی خبره کوي چې دې په کمزور شي دې ذلیل شي دا اصل کې ترغیب وو چې د مسلې او خاص طریقه ده په دې ار څوک نه پويږي دا قران کې زده کیږي نه چې قران یې په صحیح طریقه کنه بس طریقه زده شو کنه ها ربکم اعلم بکم رب ستاسو خپویږي ستاسو په حال باندې ان یشاء يرحمکم او ان یشاء يعذبکم که خوښی شي نو تاسو باندې به رحم وکي تاسو له ایمان نصیب کی تاسو ته موت راشي په ایمان او په اسلام باندې دې ترحم ویخه او کو غواړي نو تاسو له عذاب درکې تاسو موت با په کفر باندې راولي د الله خپل اختیار خو او دې کې او بل دې مبلغ تا د بلې خبرې تعلیم دې هغه دا دی چې کله مبلغ خپ اصول باندې کار کوي ښه چې قران څنګه وي په هغه طریقه باندې خوګه پسته باندې خلق ته خبره کوي او مسله کوي ولې خلقکم زمانی دې کې دې په غوسه کې راشي ښه له شیطان خو اخو تا نه چې کني بل لذی او تعالی ناراضی طالب او مرادی طالب یودانوس حقتلی شیطان براشی اتا با اتا تبوی چه دی خلقو تا تان لوقت زائے که سمرا وقتو چه تا لگیائے چا خبر او منلا چا اغا خپل کفر پری خودو چا اغا خپل شرک پری خودو اغا چا اغا رسم و رواج پری خودو اغا نور نور زیادی گی زان لسو دو دنیا کار کاو وی خواب تا خپل غار خلاصه کړه او دی خلق ته وی مثلا ندی کول پکار الله رب العزت مبلغ ته وی دوکنه شیطان راغله دی اوس تا اوس دوکا کیخه په بل رنگ کې ستادغه سره سکار دی کوڅو کمنی کنه منی ته دې لپاره تبلیغ کوي چې وټو نه ګټي کنا دې د پاره چې د الله دین او رسي مسلو ور د ازمازي موارده بس زموږ خلق د منلو او د من نه منلو سره سکار نشته خو د الله کار دی ان یشا يرحمکم وای وتا کچری خو هیڅ نو تاسو باندې برحم وکیم زمون کار صرف دعوت ته او د الله کار دغه دی چې که رحم کوي په چا باندې نو توفیق ولور کی او چنه کوي په چا باندې نو بس دغه سه دنیا نه په کوبر او شرک باندې تیر شي نو او استاد مواري نه دا عمر سلنا کالم وکیلان مونږ نه لګل ته په دې باندې زموار الله دې بل څوک زموار نه وره ښا دا د مشرکانو محاوره او استلا ده چی اوی دو شی زموار گرزولی بل دو بل شی زموار گرزولی دیو اللہ دیس زموار ندی خواه دا خود آغی دین دی نیلے گلی منگتا پا دیبان دی زموار دا تعلیمو چی طریقہ بدائی طریقہ بد قرآنی دیر خیستا اور پسی تسلی ذکر کئی او غداو چې دې ځکه نبی له اسلام باندې او مشرکین او خپل قریش او قوم اعتراض وکړ چې د الله رب العزت په ملک کې وبل سوک نه ونو چې دې پیغمبر کو یتیم د ابو طالب بل سوک بنو په دنیا کې نه اسمان نو کې نظمو کو کې دنیا روانه وا او بل سوک نو جنتیان نو بلالو او سلمانو او صحیبو او خبیبو دل غلط نسبتو نو بیکولو دا جنتیانو دا دیده کی مفسرین ذکر کئی چه قریشو دا اعتراض کواغی خواه میشه دیتا ناستو خواه او دا غی دا مطلب چې دا پیغمبر مونږ کوم یو خبر دا سوکو چې د زړه او ورزيږي دا کار پری دی دا دی خډیر لوی حربای کناخه الله رب العزت جواب کوي چې خلقو زما علم پاسمانونو کې مشتد نه سوک نو ازمکو کې مشتد نه سوک نو دا پیغمبر لایق زکه مې دل نبوت ورکه تاسو خبرې د اسمان نو د زمکو نه الله یا خزیمه وربک اعلم رب ستا ډیر خپویږي بمن فی السماوات والارض پاغه چا باندې کا اسمانونو کې سوک دی او کزمکه کې سوک دی الله تعلم دی نو دا الله په علم کې بل سوک لایق نو د دې نبوت او د دې اخیری پیغمبر بل سوک نو نو زکه دې لور کړه کنه الله وی دا یواز دې نه دی ما ډیر پیغمبران داسې په خپل خپل وخت کې په خلق باندې وچت کړی دي فضیلت مې ولا ور کړی دی ادله مې په ټولو باندې فضیلت ورکه ها الله وی دا زما کار دی بس ما سره په دې کې چا کار نشتا چې کنه ما سره بابا نه اعتراض کړي چې دې لایق دی او دې لایق نه دی او یا الله تا داسې وکړه چنا لایق دی پیغمبر کو تو ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض الله اذا خزمون کار دے چمونګه او چتکړي دی بعضی پیغمبران په بعضو باندې دا فضیلت ورکول الله وی زما کار دے او د دې وجه ما ته معلومه ده چې ولې می او چتکړي دی الله ی تاسو سره معلومه او تاسو ته جتم نشتره د زما خپل کار دی تلک الرسول فضلنا بعضهم على بعض دا اختیار الله ی زما دی او یار چې سی خواغه خدمت ته چا چې په دې مسله باندې څومره قربانی کړی دا دومره ورته مرتبه حاصل ده دومره ورته درجه حاصل ده نو چا پی ډیره قربانی کړی ده ناغی پا که دیر مخکی دی لکه ابراهیم علیہ السلام شو نوح علیہ السلام شو موسیٰ علیہ السلام شو او آخری پیغمبر دا دیر لوی قربانی والد اللہ و لداغی موافق مرتبی ور کړی دی داغی اختیار دی یقیناً اوچت کړی دی مونگ بازی پیغمبران پا بازو باندی لیکن اے بندیانو دستاسو اختیار ندی تاسو با پدی که باس نکوئے چه پلانی پیغمبر ڈیرو چتے دا پلانی دستاسو کار رہے تاسو با ٹولو باندی یو شان تیمان راوڑے چه و کتبی ہی و رسولی بس نور غق بنکوئے خوا صرف و رسولی ہی بوائے چه با ٹولو پیغمبران ولی تاسو پوئی گئے ننو مداد اللہ صفت تے دیکھ اللہ بلچت اجازت ندے ورکڑے او دا مسئلہ دا امت چا انبیاءو کی با پلمینز کے تفاوت نکو کوئی نو آغا اللہ پنیز باندے بایئے غطا معلوم دے منگتن دے معلوم او دا آیات ولی دے ذکر آوڑو اللہ وی چا دے مسئلے سر مرتبی اوچتی گی تا پیغمبرانو مرتبی پدی اوچتی شوی دی چا غی قوم تا دا اللہ وحدانیت بیان کرے دے فضیلت دے توئی خواہ دیوی بل سوکنو پا ملکی خو یتیم دا ابو طالبو و یتد یتیم نا خبری او تا قیامت کی خبر شخا و آتینا داود زبورا منور کلیو داود علیہ السلام تا زبور کتاب عجیبه کتاب دیخا قرآن خبره به یو شان رواني دی او په کې بل څه سره حیران پاتې شي چې د سوي داوود عليه السلام ته مونږ زبور ورکړو دی کې د الله حکمت دار د فضیلت معنا تکي کنا ته فضیلت نه پیژنې توبه یو د خلق په خیال کې دی یو بنده فضیلت ته او دی یو بنده برکت ته او دی یو بنده بزرګی ده اوه اخو جدا ده کنه اخو چې لباس خجوړ کی وګدوګدو پټکي غټوي سوار لس غزا او ګیر مانګز کی دا ګلاب واغاترو لګی کنه پا پدې کې دې ډېر مهارت حاصل لې. اذان داسې جوړ کی چې تبې دا د زمانه غوث ته ژوندې غوث مې ولیدو دې فضیلت دې ته وي الله رب العزت وینا تاسو علم دې چې داوود علیه السلام د زمانه لوی بادشاه او الله ولا د دنیا ډیر مال دولت او ډیر لخرې او ډیر لوی حکومت ورکړو خو الله دا غي نوم نه دی غسته نوم یې واغستو د زبور چې په دولت کې سدي په بادشاهي کې سدي فضیلت خو په علم کې دی او په دین کې دی دا رد دی پا آغا چا بانده خواه چه سخو چرده جاهلانی خمال دولت و سروشی و بنگل جوڑا کی نولی که پی جهاز آمین فضل ربی سمرا دروغ وی خده دیتا فضل ویلی دی ظلم دی بس پا یو مصیبت نده کانا خواه پا قسمونو بانده ظلم دی خواه دا چه دا دین نسوکنی خبر اسی بسلمانی اسی مسلمانی جماعت تزی رازی امونس کئی دل ادا خدای فضلو نا پیجند بنگلی تا فضلوی پا حرامو جوڑا شوی دا دا چرسو دا ایرونو بویت نزی ادی پیولی کی چه آز آمین فضل ربی دا سود بویت نزی ادی پیولی کی چه آز آمین فضل ربی سمرا ظلم کئی ملی کا مرا بس دا لیکلو تساجد ته خو چې جوړه دې کړه نو ناس یې پکې لکه دان کبوت دې ته فضیلت وای ښه اسوک دې ته فضیلت وای چې مولا په مخه کړه خدای دې خیر کړي دا همولا داسې دې چې د کراچۍ په سینه ناس دې مونږه ټاپو ترا وشتیو اغی پسینه ناس دیخا دا سی زیون ایسایی کری دی چی غوال زیار چی سا دولت تی ناغال تکی دیم خب وطر پویی گی خوا نمال دیر دی دولت دیر دی او گاڑی زیاد تی طالبان سوی مولانا باندوی دا خدای دیر لوی فضل لی یہ لکتا طالبی تب اسس دکی دا مولانا نا دکا فضل بیتیز دکی نپوئیگی نون بس چی قرآن نیوی لکنا اگا پا فضل مضل نپوئیگی اگا دیتا فضل وی سوک پا کی اوٹونو تا ادریگی امیم برشی نوم با دیوی اگو رکنا داد علم برکت تی دا علم برکت وی سار مال اگو را بیالتا دا علم برکت دیتا نوی اگا منزل نشی پاس دی رد کئی پدی خلق بان چی فضیلت دی تنوی لکا تاسو چی سوائے خوا کده علم پنم مشعوری ہے چی خلق دتا پتما دے و محتاج دے امن پوئی گئے فضیلت علم توی فضیلت قرآن و سنت توی مال دولت تا فضیلت نوی ورن دلتا واللہ رب العزت داود علیہ السلام بادشاہی ذکر کرے وکنا نا زبور ہے ذکر کو لکه تبو ہے چی اللہ غلب الاسن ورکڑی خواہ صرف زبوری والا ورکڑی ہو ورکڑی ہو مونگا داود علیہ السلام تا زبور کتاب دادا غا فضیلتو دادا غا مرتبہ دادا غا درجوان نو فضیلت انسان تا چی حاصلی گی نو پا ایمان سرا پا توحید سرا دغه ته علم ویم غره ها علم دې ته وی ایمان او توحید ته ها نو مسله ډیره په صحیح لهجه کې وشو چې څنګه الله ویلو چې یقول اللتی هی احزن خو مشرکان د خپل نوانوړي دو ولي هغه وی ګوره تا وینا زولی به معنی وی غتبه تداس کی وینا زولی بمانی خدا چی ویلاس که اثارا نورسو نشتا نا زولی بمانی وی خواه آوی دا خو گورت تا دنیا دا دی دا مخابات دا دی چې نه په دنیا کې نو بیا به قیامت وي نلوی زخذ نو چې نه صبرېږي او دومره اعتمادوم په دې کنه نو چې کې کوي وتا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه او آیا وتا دا ټول تعلیمات دي ها غزين شروع دي قل ادعوا الذين زعمتم من دونه او آیا چراو بلع کسان چې تاسو په دعوه کوي بغیر د الله نه چې دې سره مې اختیار شته دي دیم کولی شي دنیا کې کارونه نواز و تاو کہ خواه سبو کی فلا یملکونا کشف الضر عنکم ندی مالکان چی دغا ضرر استاسونا لدی کی بلکل ختم یہ کی مشکل کو شانشتا ایو اللہ دی خواه لا یملکونا کشف الضر عنکم ندی مالکان چی لدی کی استاسونا دغا سختا و دغا مرض و ولا تحويلا انا وسره دومره اختیار شته دی چې لکوټی آسان کی در باندې او کنه مرز کله آسان شي لکوټی باندې پاسی را پاسی کنه وګرځي را وګرځي نن مې وی طبیعت خذه دې ته تحویل وی مرز کله لکوټی کمې راغې کنه الله یې څه کول شي مرز دنه لري کول شي بالکل چروغ موټ شي او کمولې شي دا نه چې لوکوټي سپک شي در باندې نه نو څه چالو شو اجتو تاسو دې قل ادعوا الذين اذيكم مفسرين ويخا كشاف قرطبي دغه زاد المسير کې ابن جوزي چې هم الملائکه او عيسى او عزير دا دې مراد بوتانه دغه یادې چې الله یو आवाज توګه کنه ښه د مشرکانو دا خدایانو ملائکه انبیای کرام او ابن کثیر وی چې مو په دې انسانانو کې داسې خلقو چې غیر پیریانو عبادت شروع کړو هغه وخت کې نو پیریانو باندې خدای فضل وکړو ناغی ایمان راوڑو ادیب آغا سی داغی عبادت کاو خوا اگی آغا خپل کفر و شرک پریخو دو لال مسلمانان شو ادی ندی خبر خوا دی خو ندی خبر خوا دی خو ندی پیریان نا خبر دی انا دی بندیان نا خبر دی چی دی قبر کے سوک دے کنا چارتا چاپا کے مٹکے خوا خکڑے دا او کنا چستا بلس دی او ازاره کی یو زیارت کنه هغه ته کوتی بابا وی نو کوتی داری بجبا کې خرته وی نو بس وکته په لار باندې او خر وته مول شي اجز تک نو بزای ویره زما خدای غا دندوا اوس بس چل کومه شیطان خډیر لوی منشی دې کنه ښا هغه ته وی قبر ولو کنه یانډی پیو دروا چې دا د هر مرز ذمہوار دی هغه دومره مشهور شو دومره مال دولت شرک خو پیسې ډیر را کنه تا نو بندیان د سنا خبر نه ای الګیای بس نازول پسی نه پوی چشته کنيشته دی او څنګه دی او څنګه نه دی ابن کثیر وی هغه ایمان راوړ او دیا سیا پل دوست دستور کاو لگیاو کنا نو یغیت ایوی چه قل ادعوا الذين زعمتم من دونه ستاسو پی آغا سی گمان دے چه دا مشکل کو شادی لا یملکون کشف الضر نمالکان دی چه ستاسو نظر لدی کیم ولا تحویلا او نی بدل کی فرق پکراولی کمی پکراولی دا مضمون ذکر شو معنا دا چې الله خپل مؤمنانو بندیانو په حق کې وی چې دی ته وایا یو دوی معنا دا چې الله وی زما بندیان څوک دي کافرانو ته وی دا الله بندیان دي کړه الله پیغمبر توی دی ته وایا ګور دی ما منی او دا منی چې زموږ آسمانه پیدا کړی دی انور اوس پکې پیدا کړی دی او دا هر څه منی حکم بخ دا کلمه نه وای تو ته وایا چې دا کلمه وایا چې لا اله الا الله کدی وی نو بس هر څه به کامیاب بشي زه به ورته معافي وکم از بار سم دا بدبخت دا کلمه نه وای کنی که تپوس ته وکي کنه چې تخله معنی نو تا ته برابرن شي چې ولې زه ته دا وکارم سم او زه منو هغه پیدا کړیو هغه لا رزق را کوي هغه ارسو سی پتونه نو یا بدبخت کلمه وای کنه چې لا اله الا الله دې بدبختی ده نو دا نه وی کنه وی د مشرانو اجازه نشته ته دا دې خلق د مشرانو ټول ارس کاروان کړي نو آیاتونو کې دوه مطلب وو یا مؤمنان ته طریقه خو د تبلیغ او د دعوت چې دا طریقه دا غوري الله بکار کیږي کار خراب نه کی اذم الله دې کافرانو ته وی چې زما بندیانو چې ما منه او زما صفاتونه کوي او نو دا کلمه وایه کنه ټول چل خدي کې ده ځکه کلمه نه وې نو اسف الله رب العزت چاله جنت نور کوي او قران او سنت په دې گواهی چې من قال لا اله الا الله دخل الجنه چا چې د زړه د اخلاص دا کلمه وې نو جنت ته وځي واخر دعوانا.